Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Przyszła zima, a z nią kłopoty. Na północy miejscami brakuje prądu. W centrum mogą się zdarzyć śliskie drogi. Za chwilę szczegóły. W Moskwie korkowe apogeum. Od wczoraj śnieg utrudnia życie mieszkańcom rosyjskiej stolicy, a zwłaszcza kierowcom. 10 lat mija od tragicznego w skutkach tsunami w południowo-wschodniej Azji. Zginęło wtedy 230 tysięcy ludzi. Zaginęło około 160 tysięcy. Kończą się święta i mnożą kłopoty, a wszystko za sprawą zimy, która po ciepłych i deszczowych dniach dała o sobie znać. Tysiące gospodarstw domowych są bez prądu, a policja apeluje o ostrożność na drogach. Gdzieniegdzie cały czas może występować gołoledź spowodowana opadami marznącego deszczu albo śniegu z deszczem. Świąteczny raport przygotowała Ksenia Maćczak. Obecnie najbardziej uważać muszą kierowcy w województwie podlaskim, a także w północnej części mazowieckiego. Lokalnie może być ślisko, choć sprzęt zimowy cały czas pracuje, zapewnia Paweł Szuligowski z punktu informacji drogowej. Na sieci dróg krajowych pracuje ponad 500 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania i te drogi utrzymywane są w odpowiednich standardach. Odpowiednie standardy starają się też zapewnić energetycy, choć na Pomorzu wciąż ponad 10 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Pod naporem mokrego, ciężkiego śniegu poprzewracały się drzewa, uszkodziły linie energetyczne oraz słupy. Mamy nadzieję, że przed południem te awarie powinny być usunięte. Powiedziała Polskiemu Radiu Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Niespokojne święta mieli też strażacy. Prawie 470 pożarach zginęło w Polsce, już 14 osób, a 30 innych zostało mało ranny. Przekazał rzecznik komendanta głównego Paweł Frontczak, przestrzegając jednocześnie przed pozostawianiem na noc włączonych urządzeń dogrzewających. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Mamy w końcu śnieg na święta, ale nawet jeśli miejscami jeździ się trudniej, to i tak daleko nam do sytuacji, w jakiej znaleźli się kierowcy w Moskwie. Miasto drugi dzień walczy z ulicznymi korkami, a uroków rosyjskiej zimy doświadczył także nasz korespondent. W Moskwie dziś z rana korki uliczne zostały ocenione na 9 punktów w 10-punktowej skali. Napadało 17 cm śniegu i warunki drogowe od razu zrobiły się fatalne. Mimo zaangażowania do odśnieżania ulic 11 tysięcy pługów i piaskarek, wczoraj w najgorszym okresie dochodziło do 500 stłuczek w ciągu 60 minut. Mnie osobiście wjazd do Moskwy zajął 3 godziny. Po drodze widziałem wiele porzuconych ciężarówek, których kierowcy stracili cierpliwość i poszli do domu na piechotę. Miejscowe rozgłośnie poinformowały, że problem z dojazdem był praktycznie przez cały czwartek. Najgorzej było na moskiewskiej obwodnicy i arteriach wyjazdowych z miasta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Mija 10 lat od tragicznego w skutkach tsunami w Azji. Fala oceaniczna wywołana trzęsieniem ziemi zalała południowo-wschodnie wybrzeże kontynentu. Blisko 230 tysięcy ludzi zaginęło, około 160 tysięcy uznano za zaginione. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w Indonezji, głównie na Sumatrze, na Sri Lance, w Indiach oraz w Tajlandii. Kilka milionów ludzi straciło dach nad głową. Na obszarze dotkniętym tsunami przebywały dziesiątki turystów, wśród nich Polacy. Po powrocie do kraju mówili, że rajskie plaże przypominały piekło. Świadkiem tamtych wydarzeń była m.in. Małgorzata Kobus. Nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje. Przerażenie. Po prostu mi całe życie mignęło przed oczami. Woda była do poziomu pierwszego piętra. Cała ta restauracja, gdzie jedli ludzie śniadanie, była zalana dosłownie po sufit. Zaczęło się praktycznie piekło, bo ludzie tam byli na tym basenie. Byli ludzie na plaży, byli w restauracji. Pomocy ofiarom tragedii udzieliła m.in. Polska Akcja Humanitarna. Bezpośrednio pod tsunami wysłała 3 transporty z pomocą humanitarną, 2 na Sri Lankę oraz na Sumatrę. Tam trafiło na przykład 0,5 tony tabletek do dezynfekcji wody. PAH dzięki darczyńcom odbudowała też 5 kompleksów szkolnych, w których uczy się ponad 2,5 tysiąca dzieci. Jackie Chan, twarz antynarkotykowej kampanii w Chinach, przeprasza za syna aresztowanego za posiadanie narkotyków. Gwiazdor filmów Kung Fu stara się odbudować swoją reputację, ale to może okazać się bardzo trudne. Jego syn został zatrzymany za posiadanie 100 gramów marihuany, a za to w państwie środka grozi nawet kara śmierci. 32-letni aktor i piosenkarz Jackie Chan został aresztowany w tym roku w Pekinie po tym, jak podczas policyjnej operacji jego testy na obecność marihuany w organizmie okazały się pozytywne. Policja poinformowała, że podczas przeszukania domu młodego gwiazdora odnaleziono też 100 gramów narkotyku. Sprawę szeroko opisywały chińskie i hongkońskie media, bowiem ojciec Jackie Chana, Jackie Chan, to jeden z największych chińskich celebrytów, a także twarz antynarkotykowej kampanii. W wywiadzie opublikowanym przez chińską agencję prasową Xinhua Jackie Chan publicznie kaja się za syna. Mówi, że jest zawstydzony sytuacją i ma nadzieję, że jego syn w przyszłości sam zaangażuje się w kampanię antynarkotykową. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. W centrum i na północy Polski nie powinno już dziś padać. Na południu deszcz ze śniegiem, na zachodzie śnieg. W Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie i Poznaniu minus 2, w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy. To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie dzięki wystrzałowym fajerwerkom zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie. Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz. Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu. Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło!

prawie 19 lat temu na liście przebojów programu trzeciego Basia Angel z Blasz. Z pozdrowieniami od Basi na święta dla Państwa. To LP Trójka, 12 minut po godzinie 10. Układamy dzisiaj 1717 notowanie listy, ale po to, żeby dorzucić punkty z tego notowania do podsumowania roku, które po 19 przedstawi dzisiaj Piotr Baron. Płyta tygodnia, Wojtek Mazalewski Quintet, Polka. Proszę napisać 71335, ale wcześniej święta. Proszę napisać również. Wojtek Mazalewski Quintet, płyta Polka. Dzisiaj dla pani Marty Warszawa i dla pana Bogusława Boguszów-Gorce. 17 minut po godzinie 10. Obiecałem dzisiaj sięgać po płytę 65 lat polskiej piosenki, bo to także połowa z tych lat to lista trójki. Kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o o krok porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię, nie polubię cię. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżasz się o krok. I Granda. To przy okazji polecam archiwum alp3.pl, 20 minut po godzinie 10. Dzisiaj układamy 1717 notowanie listy. Piotr po 19 przedstawi przeboje roku. Sam jestem ciekawy, jak to ładnie się poukłada. No i układamy jeszcze tylko 4 dni. Tak było długo, długo, długo, a teraz 4 dni. 21 to wszechczasów, także z naszej strony. Polskie Radio PL ukośnik trójka. David Bowie, patrzę, to nagranie pojawiło się na liście 14 lat temu. A teraz proszę posłuchać, jak pięknie brzmi. Violent people

Vangelis, Conquest of Paradise. To także z historii naszej listy. Odsyłam więc na stronę archiwum alp3.pl. Dzisiejszy taśmociąg jest trochę radiowaliską przebojów i teraz posłuchamy sobie utworu bardzo dawno niesłyszanego. Koniec grudnia, 29 lat temu, 85 rok, Gwiazdkowe Dzieci, tak, to oczywiście Lady Punk z historii naszej listy. Z Archeo wracamy do nowego zestawu do głosowania, na prezent Janek Samołyk, a potem nowy singiel Renaty Przemyk. Jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie

Nic to jest nowa piosenka Renaty Przemek, a wcześniej na prezent Janek Samołyk. Jeśli jeszcze państwo nie oddali głosów, to godzina i 20 minut. Układamy notowanie 17:17. Co to ja chciałem powiedzieć? A, jest nowa Madonna i będzie w nowym zestawie do głosowania singiel. Ta Madonna, która wyciekła wcześniej do internetu. Posłuchałem kilku piosenek i mam już swoje faworytki, no ale z tym musimy zaczekać. Pomyślałem, sięgnę po American Pie w wykonaniu Madonny. Zaraz potem sięgnęliśmy także po Dona McLeana i też pojawił się na liście przebojów. To przy okazji przypomnienie, aby oddać głosy na top wszechczasów. A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. We started singing.